السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے اللہ کو راضی کرنے کا نبوی نسخہ. اب حدیث شریف سن لیجئے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور اس بندی سے بے حد خوش ہوتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھنا, بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, پانی کا گھونٹ پیئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. مطلب یہ ہے کھانا کھائے اللہ کا شکر دل سے ادا کرے, یہ نہیں روا روی میں اللہ تعالیٰ شکر چھے, اے اللہ شکر, اے اللہ شکر, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آدمی ذرا دل سے کہے کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کس حال میں رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, یہ جملے بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندے نے میرا شکر ادا کیا. یا دنیا کی ترتیب ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے اور سامنے والا آدمی یہ کہے کہ بھی آپ نے بڑا مجھ پر احسان کیا, آپ نے بہت میرا خیال رکھا, تو سامنے والے آدمی کو خوشی ہوتی ہے. یہ تو مالک الملک, یہ تو حکم الحاکمین ہے, ہر جگہ اللہ تعالی ہے اور ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارے دلوں میں ہم دیکھتے ہیں جھانک کر, اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دے دیں گے. کہاں سے خیر دیں گے یہ مت پوچھو, ہم دے دیں گے خیر. اس لیے آج تو میری رائے یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرو, کپڑے پہنو دل سے اللہ کا شکر ادا کرو, آفس میں جاؤ تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرو, مسجد میں جاؤ تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے توفیق دی, مجھے پاؤں دیے, پیدل جا رہا ہوں مسجد میں, اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھ لیجئے, یہ جملہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے, یہ جملہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اب میں اور قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کیوں عذاب دے گا تم کو؟ مطلب کہ شکر کریں گے تو عذاب سے بھی حفاظت ہوگی, وہ نعمت کو اللہ چھینے گا نہیں اور اللہ بڑھاتا رہے گا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اور ایمان وہ تو ہے ہی, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے, پہاڑوں میں بھی اللہ ہے, سمندروں میں بھی اللہ ہے, اور صحراؤں میں بھی اللہ ہے, مسجدوں میں بھی اللہ ہے, آسمانوں میں بھی اللہ ہے, بارش کے قطروں میں بھی اللہ ہے, یوکاد نہروں میں بھی اللہ ہے, جنگلوں میں بھی اللہ ہے, چٹانوں پر بھی اللہ ہے, جتنے جانور ہیں ان کے دلوں میں بھی سب جگہ اللہ تعالیٰ, سب جگہ اور سب کو اللہ جانتا ہے. بس آپ کا خالی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں. اب پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اس میں تسبیح بھی آ گئی, تحمید بھی آ گئی, اور اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند ہے. جو اللہ راضی ہوئے اپنے کو ایسا کام کرنا چاہیے, اللہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, یہ یاد رکھنا. لوگ سمجھیں مجھے مسکین و حقیر و تمکین, شاعر کہتا ہے لوگ سمجھیں مجھے مسکین و حقیر و تمکین، وہ نہ کہہ دے، یعنی اللہ نہ کہہ دے، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ ہمیں اپنی بزم سے نہ نکالے. اللہ کو شکر کرنا بہت پسند ہے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.